Концерт для миланских котов. Амстердам. Ты плывешь на катере по амстердамских каналах и думаешь про вострого навока и розум французского маркиза де Кюстина. Ягоную книгу «Россия в 1839 годе» Украине, якое на присвеченное, шмат разов забороняли, конфисковывали або друковали с вялизными купюрами. Ажно до наших дзён, калі нарэшце побачив свет перший повний переклад, что лежить у твоим дорожным наплечнику. Ты можешь разгорнуть маркизову книгу и прочитать. С борту корабля петербургские набережные сдаются величными роскошными, але ступивши на сушу, вы мгненно выявляете, что гэтае самое набережное, брукаваное дрэннымі камянями, неровными, гидкими, гэткімі ж неприемными для позерку, як и небяспечными для мінаков и экипажу. Ты згадываешь, як калісьці хідаў сваім полацку на начны суботні аўтобус, каб у нядзелю пабыць у Петербургу, Ленінградзе, якім роіўся табе еўрапейскім горадам. Вільню, Рыгу і Талін ты любіў нязмерна больш, але ўспрымаць іх як еўрапейцаў табе замінала іхняя, нехай сабе істотна дазаваная, параўнаўча з Беларусю, але ўсё адно відавочная залежнасць ад метраполіі. Пітер здаваўся наіўнаму і невыязному табе вольным і вальнадумным горадам-міфам, блукаючы па якім можна было уявляць сябе то ў Лондоне, то ў Парыжы, то ў Амстердаме. Але з кожнай новай вандроўкай у горад на Неве ты пачынаўся больш сумнявацца. Ты ўжо не памятаеш, калі з тваёй свядомасці выплыла слова «дэкарацыі», і калі ты ўпершыню падумаў пра схаваныя за імі вусцішныя двары, задворкі да памыйкі, дзе нараджаюцца Раскольнікавы. Ты зразумеў, хоць і не адразу адважыўся сфармуляваць сваю выснову, што Петербург толькі пародыя на еўрапейскі горад. Кюстын ведаў гэта за 150 гадоў да цябе. Антычныя статуі, чые рысы, стылі аблічча так жудасна супярэчаць тутэйшай глебе, колеру неба і клімату, як і тварам, адзенню і звычкам тубыльцаў, што статуі гэтыя нагадваюць палонных герояў у стане ворага. Будынкі, якія стаяць не на сваім месцы, храмы, немаведама навошта перанесеныя з вяршыні ў грэцкіх гораў у лапланскія балоты, дзе страцілі ўсю веліч. Петербург заснаваны і пабудаваны людзьмі, надзеленымі густам да безгустоўнасці. Бязглуздзіца, на мой погляд, галоўная адметная рыса гэтага велічнага гораду, што нагадвае мне недарэчны павільён, узведзены пасярод парку. Парк гэты, аднак, займае трэцюю частку свету. Пасля Кюстына у тваёй памяці аднаўляецца апошняя паездка ўжо ў Санкт-Петербург і змрочны нумар в акадэмічным гатэлі, дзе хацелася забіць каго-небудзь буйнейшага за тамтэйшага тлустага прусака на палічцы у ванным пакоі. Ты абрываеш ланцужок небяспечных успамінаў і проста любуюсь амстердамскімі набярэжнымі, суладнымі галандцам, клімату, шэраму небу і паўночна-заходняму ветру. Ты думаеш, што прыехаў сюды з краіны, да якой кніга Астольфа де Кюстына не мае непасрэднага дачынення. Ты ўпэўнены, што ніколі не будзеш жыць у Расіі, бо лепшае, што яна можа стварыць, толькі еўрапейскі фасад, за якім усё адно будзе дрымотна варушыцца Азія. Калі трапіўшы за мяжу, вы прагнеце пабачыць, памацаць ды пакаштаваць усе наяўныя тамтэйшыя славутасці, у вас відавочныя праблемы з самаідэнтыфікацыяй. Зрэшты, гэта твая прыватная і, магчыма, небяспрэчная думка. Але асабіста ты ад нейкага часу паўсюль шукаеш найперш сувязі, сугучнасці ды паралелі з краінаю, у якой нарадзіўся, ускормлены есмь па Бозе і да якой чамусьці гэткую вялікую ласку і маеш, што не збіраешся пакідаць яе, сваю краіну, іначай, як па этапе. Некалі в Амстердаме атабарыўся сціплы выпускнік слуцкай кальвінскай гімназіі Ілля Капіевіч, што валодаў дзясяткам еўрапейскіх моваў і ліставаўся заснавальнікам і першым прэзідэнтам Берлінскай акадэміі наук Готфрыдам Вільгельмем Лейбніцам. І тут, у Амстердам, інкогніта заруліў расійскі цар Пётр I. Самадзержаць быў цвярозы і хмурны. Па дарозе, ледзь не ў кожным еўрапейскім горадзе ён бачыў кнігарні і бібліятэкі. А ў ягоных уладаннях за цэлае 17-е стагоддзе выйшла ўсяго 7 свецкіх кнігаў, у тым ліку такія захапляльныя, як грамата о таможенных пошлінах. Карацей, цару падфартуніла сустрэцца з былым слуцкім гімназістам, які уклаў ды выдаў для расейцаў цэлы кнігазбор падручнікаў і слоўнікаў, а потым яшчэ і стварыў ім новы грамадзянскі шрыфт. Трэба меркаваць, што выпіваючы з Капіевічам, цар не раз узгадваў вучонага манаха Сімеона Полацкага, што ажыццяўляў агульнае кіраўніцтва над выхаваннем малога Пеці. Ты таксама неаднойчы ўспамінаў Сімеона і неяк зрабіў яго героем сцэнару гістарычнай кінаэсэ, якое знялі і нават паставілі ў праграму БТ. Ты лёг на канапу, уключыў тэлевізар і падрыхтаваўся папесціць сваё самалюбства. Аднак замест твайго Сімеона на экране паплылі тытры фільму пра возера Байкал. У апошні момант стужку вырашыў паглядзець адказны таварыш. Узгадаваная за савецкім часам інтуіцыя не падвяла яго. Фільм атрымаўся на вылёт, антыінтэграцыйны і проста шкодніцкі. Досыць ужо таго, што сцэнарыст сам залез у кадр і распавёў, што калі Сімеон адчыніў у Маскве сваю друкарню, здзейснілася падзея велізарнай культурнай значнасці. Колькасць друкарняў у расійскай дзяржаве адразу падвоілася. Замест адной стала дзве. У той час, як у нейкай там захудалай рэчы паспалітай, іх было аж на 134. Мараль. Не трэба плішчыцца ў кадр і драматызаваць сітуацыю. Хіба нельга было дзеля таго, каб падкрэсліць пэўную культурную перавагу дзяржавы тваіх продкаў, выказацца больш мякка. Да прыкладу, памяняць небяспечныя лічбы месцамі. Хіба не вучыўся ты некалі па падручніку гісторыі, дзе было напісана, што в Беларусіі дзела Івана Фёдарова прадолжыў Францыск Скарына. Тут няма прастытутак і суцінёраў, а ёсць цалкам прыстойныя супрацоўніцы і менеджэры, згуртаваныя ў баявых прафсаюзах. Паколькі Беларусь у Еўропу, некалі верагодна так будзе і ў цябе на радзіме. Вуліцы Маркса, Энгельса і Леніна маглі б стаць афіцыйным раёнам чырвоных ліхтароў. І менскія гіды, як цяпер іхнія амстэрдамскія калегі і калежанкі, у захапы тлумачылі б, што мінімальны кошт паслугі, якую табе там прапануюць, складае 25 еўра. Што аб 11-й у валхвіцаў любові перапынак на каву, а ў глыбіні адмысловага раёну існуюць установы, дзе ў вітрынах сядзяць не жанчыны на любы густ, а гэткія самыя, гатовыя да супрацоўніцтва як са слабым, так і з моцным полам мужчыны-бісексуалы. Але ты памятаеш формулу гістарычнага аптымізму. Усё будзе добра, толькі ты да гэтага не дажывеш. Адно, што пабачыш шчаслівае жыццё пасля свайго новага ўвасаблення. А пакуль тое, ты атрымліваеш першы, праўда, пасродкаваны досвед знаёмства з менеджэрамі ды іх падначаленымі. Твой вечны саюзнік, расейскі турыст, што прыбыў в Амстэрдам за палярнай поўначы з адзінай мэтаю, як след адцягнуцца ў чырвона-ліхтарных кварталах, толькі што вярнуўся адтуль з багажом каштоўных ведаў, якімі з прычыны шырыні расейскай душы шчодра дзеляцца са слухачамі проста насупраць каралеўскага палацу на пляцы дам. Сперша ўсё адбывалася акурат паводле абяцанак гіда. 25 еўра, упадабаная супрацоўніца, маленькі утульны офіс з неабходнай архтэхнікай. Аднак хвіліны гармоніі ды згоды з усім светам маюць, на жаль, уласцівасць не асабліва здоўжвацца. На выхадзе ў недасканалую рэчаіснасць кліента, перапоўненага самымі ўзнёслымі пачуццямі, далікатна спыніў менеджэр, які агідным будзённым голасам паведаміў, што ён кліент павінен установіць яшчэ 125 еўра. Уражаны падвышэннем кошту паслугаў роўна ў 6 разоў, палярнік не понял і зрабіў роспачную спробу прарвацца на выратавальную вуліцу, але ў мір хвока быў уціснуты ў мяккі зручны фатэль, дзе выслухаў на сваёй спрадвечнай матчынай мове даходлівае тлумачэнне. 125 еўра – ўсяго толькі стартавы кошт за той варыянт абслугоўвання, калі супрацоўніца знаходзіцца ў пасіўнай паставе. Усё астатняе паводле прэйскуранту. Палярнік паспрабаваў таргавацца, маўляў, французскай любоўю я ніколі не займаўся. У выніку чаго, без асаблівага чамусьці задавальнення, прагледзеў увесь відэазапіс свайго знаходжання в Эдэме. Жыццё в Амстэрдаме, як і ва ўсёй Галандыі, некаму падасца сумнаватым. У тым сэнсе, што няма за што змагацца. Апроч усіх магчымых традыцыйных правоў, дэмакратыя забяспечвае тут і не самыя традыцыйныя. Напрыклад, на кожным кроку ты можаш зайсці ў кофе-шоп і абсалютна легальна курнуць траўкі або гашышу. Знаёмы менскі студэнт апавядаў табе, як пасля візіту ў такую ўстанову перажыў неверагоднае захапленне, пачуўшы, што на Амстэрдамскай вуліцы усе загаварылі па-беларуску. Калі савецкія хворыя былі самымі здаровымі хворымі ў свеце, дык галандскія – самыя шчаслівыя, бо маюць права на эвтаназію. Галандскія гомасексуалісты і аматаркі лесбійскага кахання карыстаюцца правам не толькі на грамадзянскі шлюб, але і на вянчанне. Без вялікіх праблемаў можна зарэгістраваць надзейны і моцны шлюб самім сабою, як зрабіла недаўна вядомая мастачка, бязмежна шчаслівая, што не застанецца вдавой. Табе добра і светла думаецца пра шанец рэінкарнавацца ў жанчыну і жыццярадасна далучыцца да лесбіянак або выйсці замуж за самога сябе. Ты не самы здаровы грамадзянін сваёй краіны, і часам цябе вельмі нават займае праблема эвтаназіі. Злёгку пагойдваючыся, разам са столікам у бары катамарані, ты марыш пра кофе-шоп на праспекце Скарыны ў Менску, каб у хвіліну самоты цалкам афіцыйна зрабіць там пару зацяжак, выйсці на сталічны брук і пачуць, як усе вакол гавораць па-беларуску.